używa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła, dzień dobry. Minęła 16. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W Sejmie szef MON-u przedstawił projekt ustawy usprawniający działania wojska i służb na polsko-białoruskiej granicy. 19 jednostek Straży Pożarnej gasi pożar pałacu w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku. Schody hiszpańskie w Rzymie oblane czerwoną farbą to protest przeciw zabójstwom i przemocy wobec kobiet. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty 7 osobom w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostali zarzuty płatnej protekcji, przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej oraz samej korzyści majątkowej. Wobec 4 osób złożono wnioski o tymczasowe aresztowanie, jednak sąd uwzględnił tylko jeden. Do aresztu trafił jeden z zatrzymanych, Ryszard S. Według mediów to brat byłego wiceministra w resorcie kierowanym przez Piotra Glińskiego. Ze śledztwa wynika, że w zamian za otrzymanie obietnic korzyści majątkowych i nieodpłatne noclegi w hotelu pośredniczył w wywieraniu wpływu na decyzje i działania wiceministra kultury, będącego równocześnie generalnym konserwatorem zabytków. Płonie pałac w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku. Na miejscu jest 19 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi kapitan Tomasz Woźnica z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, akcja gaśnicza jest utrudniona z powodu złego stanu technicznego budynku. Cały czas trwają działania gaśnicze. Podajemy 4 prądy wody w natarciu z podnośników ze względu na to, że zamek był w złym stanie technicznym i nie ma możliwości wprowadzenia ratowników do wnętrza tego budynku. Płonęło około 90% dachu tego obiektu. Udało się uratować nieuszkodzoną jedną wieżyczkę z konstrukcji dachu. Pałac w Wielczu-Laskowicach został wybudowany w latach 1886-94. Obiekt należy teraz do osoby prywatnej. Jest zgoda na kontynuację przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Nowe lotnisko powstanie do 2032 roku. Zostanie zbudowana także nowa sieć linii kolei dużych prędkości. Wbrew wcześniejszym założeniom, nowe linie kolejowe nie będą się łączyć w okolicach lotniska w Baranowie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że zrezygnowano z centralistycznej koncepcji CPK. Zmieniamy wyobrażenie o centralistycznym myśleniu transportowym w Polsce, ale budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce, nie tych tylko, którzy mieszkają w Warszawie czy w dużych aglomeracjach. W projekt kolei dużych prędkości zostaną włączone wszystkie duże miasta. Z Warszawy do największych miast pasażerowie dotrą w czasie nie dłuższym niż 100 minut, a więcej powiemy o tym już niebawem. Zapraszamy do Trójki. W Rzymie grupa feministek oblała czerwoną farbą słynne schody hiszpańskie. Był to protest przeciw zabójstwom i przemocy wobec kobiet. Feministki przybyły na schody hiszpańskie po 10 rano. Rozwinęły transparent organizacji Palimy Wszystko, domagającej się zwiększenia wysokości pomocy finansowej otrzymywanej przez rok przez kobiety, które padły ofiarą przemocy swoich partnerów. Potem wylały na schody czerwoną farbę i pokazały sporządzoną na planszy listę nazwisk 88 kobiet zamordowanych w tym roku przez mężczyzn. Demonstrantki wyjaśniły, że był to też protest przeciwko obcięciu przez rząd funduszów na centra dla kobiet maltretowanych przez partnerów. Feministki chciały przeprowadzić akcję protestacyjną na schodach hiszpańskich wczoraj, ale uniemożliwiła ją policja. Dziś karabinierzy zatrzymali 6 aktywistek. Będą musiały pokryć koszt mycia schodów hiszpańskich i zapłacą grzywnę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skala agresji migrantów na granicy jest w tym roku największa od lat, tak mówił w Sejmie minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił rządowy projekt ustawy usprawniający działania wojska i innych służb na polsko-białoruskiej granicy. O tej sprawie będziemy mówić jeszcze dziś w serwisach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport dzień po. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Nasi już w kraju odpoczywają po ciężkim euro, a my egzaltujemy się tym, że równo za miesiąc, 26 lipca, rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 i pewnie to będzie główny temat w najbliższych tygodniach. O medale będą zmagać się tam ponad 200 polskich sportowców. Nie znamy jeszcze wszystkich nazwisk, bo selekcjonerzy choćby drużyn siatkarskich jeszcze nie ogłosili składów, a koszykarze dopiero w przyszłym tygodniu wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. Przypomnijmy jednak, że siatkarki zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów, ale oficjalnych nominacji olimpijskich jeszcze nie ogłoszono, mówi Martyna Czerniańska. Drzwi są przed nami otwarte, a to jak wykorzystamy ten czas, który jest przed nami, zależy tylko i wyłącznie od nas. Każda z nas musi walczyć o to miejsce, każda z nas musi każdego dnia dawać z siebie 100%, bo no, rywalizacja jest naprawdę duża i myślę, że my wszystkie skrzydłowe jesteśmy naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Mogą tutaj zadecydować naprawdę detale, także życzę każdej powodzenia i mam nadzieję, że ten wyjazd do Paryża się spełni, że uda mi się tam pojechać, na pewno dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że też z tego Paryża wrócimy z doświadczeniem i z jakimś sukcesem. Dobre informacje dla kibiców kolarstwa i nie chodzi o ruszający w piątek Tour de Pologne Women, ani w sobotę Tour de France. UCI, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska, poinformowała, że Polska otrzymała możliwość wystawienia zawodnika w jeździe indywidualnej na czas w trakcie igrzysk. Polskę reprezentować będzie, tak samo zresztą jak w wyścigu ze startu wspólnego, Michał Kwiatkowski. Jeśli ktoś winszuje sobie zanotować terminy, to uwaga, czasówka mężczyzn 27 lipca, a wyścig ze startu wspólnego zaplanowano na 3 sierpnia. Rozpoczął się wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Pierwszy etap dla Patryka Stosza z teamu Felbar-Majer. Na trasie z Łodzi do Zduńskiej Woli drugie miejsce zajął Tobiasz Pawlak z grupy Mazowsze Serce Polski. Na trzeciej pozycji uplasował się Belg Sentience z młodzieżówki zawodowej grupy Alpecin de Koenig. Dziś jeszcze drugi etap z Konstantynowa do Skierniewic. Magda Linet odpadła już z turnieju w Eastbourne, to 500 WTA, rozgrywana na trawie. Polka przegrała w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Muchową 4-6 i 1-6. I jeszcze zapowiedź studia Euro, które już za godzinę, a w nim zapowiedzi dzisiejszych spotkań, a kopią w grupach E i F. O 18 według planu mają się zacząć mecze Słowacji z Rumunią i Ukrainy z Belgią. 3 godziny później konfrontacje Czechów z Turkami i Gruzinów z Portugalczykami. Do usłyszenia. Mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenie obowiązuje w całym województwie łódzkim, świętokrzyskim, opolskim i lubuskim, a tak naprawdę w całej, prawie w całej Polsce. I to ostrzeżenie będzie obowiązywać do piątku do godziny 20, a wydaje się takie ostrzeżenia, kiedy temperatura w dzień wynosi od 30 do 33 stopni, a w nocy od 18 do 20. I właśnie taki teraz mamy stan. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. OLED 55 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie tak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Wojciech Zawiała. Dzień dobry. To już 26 dzień czerwca. Zbliżają się miesiące wakacyjne. To już za kilka dni, a my trochę bezczelnie będziemy dziś mówić o edukacji, a konkretnie o rankingu szkół wyższych. A jeśli chodzi o turystyczne szaleństwa wakacyjne, to opowiemy, co dzieje się na włoskiej wyspie Capri, bo jest ciekawie. Pojawi się też w trójce i to już za chwilę temat centralnego portu komunikacyjnego, a z tematów międzynarodowych to oddalenie się Turcji od Unii Europejskiej i zbliżenie niestety do grupy BRICS. No i tak, wiem, że wczoraj reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz na Euro, remis z Francją, 2-2, 7-3, na przykład w tej sprawie, a zaczynamy z zespołem Mysłowic. Czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Z nieba przyleciał mój przyjaciel, kiedy lądował ja, jadłem kanapkę, wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem, usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz scenariusz dla CPK. Były zarzuty do poprzedników, że to megalomański projekt. W zamian ma powstać megalopolis. Rząd Donalda Tuska przedstawił swoją koncepcję dotyczącą kontynuacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy zakładał budowę lotniska w Baranowie i tak zwanych szprych kolejowych. Obecna koalicja, krytyczna wobec projektu, dziś przedstawiła własną wizję tej inwestycji. Rząd zapewnia, że lotnisko powstanie, choć jeśli przyjrzeć się szczegółom, takiej gwarancji wcale nie ma. I o tym Kuba Witkowski. Miało być rzeczowo, realistycznie i z głową. A jak będzie? Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zadeklarował premier Donald Tusk. Co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. Mowa oczywiście o projekcie CPK, który obecnie rządząca koalicja przejęła w spadku po poprzednikach. Dziś wśród wielu deklaracji zdroworozsądkowego myślenia i działania padły jakieś konkrety. Ten projekt będzie takim swoistym trójskokiem. trójskokiem w nowoczesność. A na ten trójskok ma się składać sprawna i szybka kolej, ale nie w formie szprych, a szybkich linii łączących największe miasta. Ma też powstać zapowiadane lotnisko w Baranowie. Port, tak jak założono jeszcze za rządów PiS, obsłuży 34 miliony pasażerów. Zakończenie budowy lotniska, rok 2031. Mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Maciej Lasek. A przeniesienie ruchu komercyjnego z lotniska Chopina na nowe lotnisko centralne w Baranowie przewidujemy na rok 2032. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że lotnisko Chopina będzie zamknięte. Jednocześnie rząd zapowiedział rozbudowę portu na Okęciu i modernizację podwarszawskiego Modlina. Rozwój Modlina, rozwój Chopina był blokowany przez naszych poprzedników. Mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Dzisiaj te inwestycje odblokowujemy, żeby nie tylko te porty mogły się rozwijać, żeby po prostu, ale żeby wygenerowały ruch, który jest nam bardzo potrzebny do budowy nowego lotniska. Po uruchomieniu lotniska w Baranowie port Chopina ma być bazą do operacji dla bezzałogowych systemów, które coraz bardziej się rozwijają, na przykład podniebnych taksówek. Wiecie, że czeka transport lotniczy, ten szczególnie ten cywilno-osobowy, prawdziwa rewolucja i nie ulega wątpliwości, że w tej perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona. Ale zdaniem Macieja Wilka, szefa stowarzyszenia Tak dla CPK, te wszystkie zapowiedzi nie dają wcale gwarancji, że port w Baranowie powstanie, a miliardowe inwestycje w Modlin i lotnisko Chopina właśnie na to wskazują. Ja sobie absolutnie wyobrażam sytuację, że za rok czy za dwa wyjdzie premier i powie: wiecie, rozumiecie, mamy procedurę nadmiernego zadłużenia, mamy problem finansowy, mamy wydatki na bezpieczeństwo, więc musimy coś zamrozić, więc do zamrażarki trafia lotniska. Tymczasem cieszcie się duoportem lotniska Chopina i Modlina. A co z tak zwanym komponentem kolejowym? Szprych, czyli linii gwiaździście rozchodzących się z CPK nie będzie, ale będą szybkie koleje między największymi miastami. To będą też linie regionalne, które mają swój potencjał, żeby więcej pociągów po tych liniach jeździło, linie dowozowe do aglomeracji. Mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Taki jak chociażby Wrocław-Kłodzko w czasie 60 minut i szereg tego typu elementów, które są namacalne dla pasażerów. Dotychczasowe zarzuty, że CPK jest megalomanią, zostały zastąpione teraz wizją megalopolis. Zauważa Karol Tramer, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Przeskoczyliśmy z wciąż mało skonkretyzowanej koncepcji do drugiej. Jedne pytania zostały zastąpione innymi pytaniami. Nie wiadomo na przykład, jak lotnisko w Baranowie będzie skomunikowane, skoro rezygnuje się z koncepcji szprych. Pewne jest tylko, że powstanie kolejowy Y i ma być rozbudowana do czterech pasów trasa A2. A trzecim elementem trójskoku, o którym mówił premier Donald Tusk, ma być rozwój polskich linii lotniczych LOT. Przewoźnik ma mieć za kilka lat flotę ponad 130 samolotów. Cały projekt CPK ma pochłonąć 131 miliardów złotych, z czego lotnisko w Baranowie prawie 43 miliardy, a 80 miliardów projekty kolejowe. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zamknij tym razem nie zawiodę. Nie chcę słuchać, że kiedyś to było. Trochę to się odnosi do reprezentacji Polski w piłce nożnej, no ale rzeczywiście kiedyś było. W latach 70. i 80. byliśmy trzecią drużyną świata. Nie z areny, nie z klubu piłkarskiego, lecz z interwencji strażników miejskich wobec dziewczynek sprzedających lemoniadę. Właśnie z tego obecnie znane są Gliwice. Strażnicy miejscy mieli rozgonić nieposiadające pozwolenia na sprzedaż, chcące zarobić nastolatki. O szczegółach Aleksandra Krawczyk. W sieci pojawiły się informacje, że Straż Miejska w Gliwicach zabroniła dziewczynkom w wieku szkolnym sprzedaży lemoniady. To wywołało wiele negatywnych komentarzy. Jedna z matek napisała jednak list do strażników, który opublikowano, a kobieta w nim zdementowała te pojawiające się informacje. Czy jednak dzieci mają prawo do sprzedaży lemoniady na ulicy? Dziewczynki w Gliwicach rozgoniono zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Andrzej Sadowski, ekonomista. Potrzeby jednak polskiej młodzieży, która chce pracować, dorabiać sobie nie tylko na okres wakacji, ale też normalnie, bo nie jesteśmy przez zamożnym społeczeństwem, będą silniejsze niż jakiekolwiek represje z tytułu sprzedawania lemoniady, grzybów, owoców leśnych czy owoców z sadów swoich dziadków, jak to do tej pory ma miejsce. Co panowie myślą o sprzedawaniu przez dzieciaki lemoniady, takiej własnoręcznie zrobionej? Moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa i bardzo dobrze, że w jakiś sposób sobie dorabiają. A kupują panowie? Czasem. Bardzo fajne ogólnie. Wydaje mi się, że od samego początku, od małego wieku uczy dzieci przedsiębiorczości i szacunku do pieniędzy. A gdyby pan spotkał taki stragan, to kupiłby pan taką lemoniadę? W taki dzień jak dzisiaj na pewno tak. Uważam, że to jest świetna lekcja przedsiębiorczości dla dzieci. Także świetny pomysł. Zachęcam. Jakbym miała okazję, chętnie bym kupiła. Uczy dzieci przedsiębiorczości. Wyrabiają sobie jakieś pieniążki. No a z drugiej strony nie wiadomo jaka ta lemoniada jest, że tak powiem. Jak nie mają co robić, to tak, jak najbardziej. Dla mnie to fajny czas z dziećmi. Chłopaki mogą sobie odłożyć parę groszy na jakiś większy cel. Piotr Zeszutek, ojciec chłopców sprzedających lemoniadę. Tym właśnie uświadamiam, czym jest odkładanie pieniędzy, czym jest oszczędzanie, czym jest w ogóle pieniądz, ile coś kosztuje, ile można zarobić, ile można tak naprawdę stracić, jak nikt nie kupi i że też samemu jak się wypije parę kubków, to jest mniej do sprzedania. Także dużo tej przedsiębiorczości, która mam nadzieję w przyszłości zaprocentuje w tym, żeby być po prostu bardziej doświadczonym człowiekiem. Mamy system, który tępi przedsiębiorczość, a młodzi przekonują się o tym już od najmłodszych lat w Polsce. Może zatem przydałyby się zmiany w prawie. A zmiana prawa pewnie by się przydała. Pytania tylko są dwa. Czy koalicja 15 października w tej nieświatopoglądowej sprawie by się porozumiała i czy koniec końców w sytuacji, gdy zmiany przeszłyby jakimś cudem przez Sejm i Senat, prezydent by te zmiany podpisał? W końcu ostatnio wszystko wetuje albo odsyła do Trybunału Konstytucyjnego. Żarty na bok. Ciekawe, co państwo sądzą o zachowaniu strażników i czy taka sprzedaż przysłowiowej lemoniady powinna być legalna. 2 2 7 3. There's a

Wiadomości ekonomiczne, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? Dziś premier Donald Tusk ogłosił, że lotnisko w Baranowie i kolej dużych prędkości powstaną, ale projekt poliftingu w wielu miejscach nie przypomina swojego pierwowzoru. Jeżeli chodzi o lotnisko, to termin oddania z 2028 roku w wersji optymistycznej został teraz przesunięty na 2032 rok. Rząd chce zrezygnować z głównego założenia projektu, czyli jednego centralnego portu lotniczego połączonego siecią kolei z całym krajem. Teraz kolej ma się skupić na Warszawie, rozwijane mają być też lotniska regionalne. Tak mówił na konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zmieniamy wyobrażenie o centralistycznym myśleniu transportowym w Polsce, ale budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce, nie tych tylko, którzy mieszkają w Warszawie czy w dużych aglomeracjach. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek także wypowiedział się. On o kwestii finansowania lotniska. Według niego do wstępnego porozumienia z inwestorem nie miała dostępu prokuratoria generalna, czyli zespół prawników, którzy reprezentują Skarb Państwa. A chodzi o konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, które miało wyłożyć 8 miliardów złotych na budowę CPK i podpisać umowę jeszcze w marcu. Teraz Vinci zakomunikowało, że negocjuje zainwestowanie w hub lotniczy na Węgrzech. Ministrowie zapowiedzieli też modernizację i rozbudowę lotniska w Modlinie. Największe zmiany czekają jednak program rozwoju szybkich kolei. Z pierwotnych planów pozostał tak zwany Y, czyli połączenie kolejowe między Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. To na początek, a potem zapowiedź połączenia szybką koleją dużych miast. Zrezygnowano z tak zwanych szprych. Jeszcze jedna informacja w serwisie ekonomicznym. Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla naszego kraju z 3,3% na 2,9%. O tyle ma wzrosnąć w tym roku nasza gospodarka, a my kończymy jeszcze notowaniami walut. Frank kosztuje po południu 4,51, euro jest po 4,32, funt kosztuje 5,11, dolar 4 złote i 4 grosze. Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze, raczej w terenach podgórskich i to późnym popołudniem, a w całym kraju temperatura będzie wyrównana, czyli jakieś 30 do 33 stopni. Wywołaliśmy temat naszej kadry piłkarskiej, no to proszę. Wszyscy się tak podniecają tym, że ta Polska z Francją, z Remis 1-1, no ale bądźmy realistami, bądźmy szczerzy, gdyby to był mecz naprawdę o punkty, taki istotny dla Francuzów, to tam 4-0 byłoby do przerwy dla Francuzów, także nie mamy piłkarzy, no. Szkółki są, orliki są, wszystko jest. Nie mamy piłkarzy, mamy kilka, aż taka jest prawda. No jak to nie mamy piłkarzy? A wczoraj było ich 11 na boisku, plus rezerwowi. No i Francuzi tak nie do końca byli wyluzowani, bo przecież grali o pierwsze miejsce w grupie. Leny Krawic. 20 minut do godziny 17. Rozdzwonili się państwo w sprawie tej nieszczęsnej lemoniady. Na temat tej orężady, co dzieci sprzedają. Dlaczego im można zabraniać? Chcą nauczyć się biznesu. Nie można karcić dzieci za to, co oni chcą sami coś wyprodukować, sprzedać. Trzeba im dać możliwość taką. Tam jedyne, co mi wydaje się osobiście, to tylko i wyłącznie, że te dziewczynki, które sprzedają tą lemonadę, nie zapłaciły opłaty targowej za sprzedaż. Natomiast one sobie jako małoletnie mogą dorabiać, składać zeznanie podatkowe wraz z rodzicami, rozliczać się. Więc ja nie widzę, żeby łamały jakiekolwiek przepisy prawa, tylko prawa lokalnego co najwyżej. W sprawie tej sprzedaży przez nieletnie osoby uważam, że powinno to być dopuszczone, bo to nie jest szkodliwe. Sam pracowałem tam na różnych tam truskawkach, innych cudach. A Straż Miejska to jest Straż Miejska, to jest oddzielny temat. Widzę, że państwo są murem za tymi dziewczynkami. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz witamy gościa w studiu. Gościa, którym jest Waldemar Siewiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dzień dobry. Dzień dobry. Akurat w zastępstwie Bartosz Stawiarz, dyrektor Perspektyw, ale prezes Siewiński jest z nami duchem, bo to człowiek, który stworzył ranking. Z pewnością pozdrawiamy w takim razie pana Siewińskiego i witamy pana w studiu. Bardzo A będziemy dziękuję. Rozmawiać o rankingu szkół wyższych Perspektywy, bo on dzisiaj został opublikowany. A zatem jakie są te wyniki? A wyniki są następujące. Zwycięzcą rankingu jest Uniwersytet Warszawski, który w tym roku zdobył pierwsze miejsce. Mamy także, i to generalny ranking akademicki, mamy także między innymi ranking szkół niepublicznych, uczelni niepublicznych, w którym wygrała Akademia Koźmińskiego, Leona Koźmińskiego. Ten ranking zdaje się, że wygląda co roku podobnie, bo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński ciągle biją się o to pierwsze miejsce, prawda? Tak, jak najbardziej. W zeszłym roku ex aequo, ta rywalizacja w cudzysłowie, zakończyła się właśnie pierwszym miejscem i dla Uniwersytetu Warszawskiego, i dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem Warszawa górą, no ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. A jakie kryteria decydują o miejscach poszczególnych w tym rankingu? Kryteria są bardzo, bardzo rozbudowane, bo tutaj są wskaźniki związane z kształceniem na uczelni, z poziomem kadry akademickiej, z osiągnięciami naukowymi uczelni, z tym, jak uczelnia jest umiędzynarodowiona, jakie są losy absolwentów, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o ich stawki wynagrodzenia, więc ranking obejmuje bardzo dużo kryteriów. W tym roku mamy już 25 ranking, czyli jubileuszowy, więc te kryteria przez lata się zmieniały, rozbudowywały się i mamy na pewno ranking na poziomie światowym, jeżeli chodzi o wielkość, ilości czynników oraz tego, jakie szerokie dane on obejmuje. Czyli tak naprawdę ten ranking jest w tej chwili bardzo wiarygodny, skoro tych kryteriów jest tak dużo. No jak najbardziej tak. To pokazuje między innymi to, jaka jest stabilność też tego rankingu. Oczywiście mamy wiele niespodzianek, ale no, wybijają się tutaj na czoło dwie uczelnie. Dwie największe polskie uczelnie, czyli Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, ale co wspaniałe, też gonią je kolejne uczelnie, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, więc Politechnika Gdańska, więc mamy wiele tych uczelni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które właśnie, że tak powiem, gonią tych naszych liderów. I tutaj ważne też zdanie dla wszystkich państwa, taka otucha, bo często mówimy, że nasze polskie uczelnie nie mieszczą się w tych kluczowych rankingach, w najlepszych setkach, dwusetkach i oczywiście one ciągle starają się w tych generalnych rankingach dojść do tych dwusetnych miejsc, ale jest coś takiego rankingi kierunkowe, by subject to się nazywa i tam polskie uczelnie naprawdę w wielu dziedzinach są w pierwszej pięćdziesiątce światowej, więc nie jest z naszymi uczelniami źle, naprawdę biją się w cudzysłowie o prestiż z najlepszymi uczelniami na świecie. Mówił pan o tym, że te pozostałe uczelnie już gonią tę dwójkę najlepszych uczelni w Polsce, czyli Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Te różnice faktycznie są coraz mniejsze z roku na rok? Tak, widać ten dynamizm gonienia, no jest to punkt odniesienia, prawda? Widzimy tutaj też jakby duży wzrost międzynarodowienia polskich uczelni, ilość studentów zagranicznych, która w Polsce studiuje i nie są to tylko studenci, którzy są na tych największych uczelniach, jak Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, tylko naprawdę każda uczelnia ma na to swój sposób, stara się korzystać ze środków europejskich, ze środków światowych, ze swoich kontaktów międzynarodowych, budować Unię z uczelniami z całego świata i widać ten ogromny postęp. Oczywiście, no tutaj mówiliśmy o Uniwersytecie Warszawskim, jest Uniwersytet Jagielloński, trzeci jest Politechnika Warszawska, czwarta Akademia Górniczo-Hutnicza. No i tutaj w pierwszej dziesiątce Politechniki i Uniwersytety także są. Mamy też największy awans rankingu i to dla odmiany jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który w stosunku do zeszłego roku awansował aż o 8 miejsc, więc duży sukces, gratulacje. To ciekawe. Ciekawe, na czym polegał ten awans i w jaki sposób to się dokonało w ciągu jednego właściwie roku szkolnego. To są po pierwsze umiejętności akumulacji środków z grantów. To się może wydarzyć, bo po prostu są rozstrzygane. Po drugie, efektywność naukowa. Po drugie, wchodzą nowe czynniki. Na przykład czynnik aktywności kadry akademickiej w umiędzynarodowieniu. To trudne słowo, takie bardzo branżowe. Chodzi o to, że po prostu mocno korzystają ze współpracy międzynarodowej, wyjeżdżają na inne uczelnie, spotykają się, tworzą wspólne projekty, więc tutaj widzimy dużą aktywność. Do tego dochodzi duża aktywność patentowa tej uczelni także, więc to są też dane, które z roku się zmieniają. Kwestia też przychodów absolwentów uczelni. Tak jak mówię, no mamy tu wiele wskaźników, które pozwalają tutaj wskoczyć i tak naprawdę też trzeba szczerze powiedzieć, że mamy tutaj te dwie główne uczelnie, a później te różnice między uczelniami nie są tak wielkie, więc te skoki mogą się wykonać. W dobrym momencie publikujecie ten ranking, bo to jest ten moment, w którym absolwenci szkół średnich wybierają uczelnie, tak? Tak, jak najbardziej. Dziś o północy opublikowaliśmy ranking, a o godzinie 11 mieliśmy galę rozdania nagród, więc też jest głośno o naszym rankingu. No i właśnie to ma być wskazówka, to ma być drogowskaz dla maturzystów, którzy tak naprawdę za chwilę będą mieli swój tak zwany deadline na decyzję, do jakich uczelni składają na studia. I co jest ważne, nie tylko właśnie rankingujemy ogólnie uczelnie, te wszystkie wskaźniki, o których mówiłem, ale także mamy te rankingi kierunkowe, więc oprócz tutaj tego zestawienia, o którym mówimy, mamy też zestawienia stricte dla konkretnych przedmiotów. Jeżeli ktoś idzie na medycynę, może sprawdzić, jaka uczelnia, jeżeli chodzi o medycynę, jest najlepsza, architektura, informatyka i to magisterska, inżynierska, więc 74 kierunki można zobaczyć. Więc porównują sobie te dwa rankingi, ogólne uczelni plus kierunkowe, można sobie wyrobić zdanie, na którą uczelnię, na jaki kierunek warto pójść. Czy macie jakieś dane statystyczne, czy rzeczywiście ten ranking wpływa na wybory absolwentów szkół średnich? Przede wszystkim widzimy... Bo gdyby tak było, to wie pan, teraz wszyscy rzucą się na pierwszą dziesiątkę, albo na Uniwersytet Warszawski, bądź Jagielloński. Wtedy mamy tłumy. Jesteśmy przekonani o tym, że po pierwsze na pewno odbija się, rezonuje w środowisku, bo jesteśmy najbardziej cytowanym miesięcznikiem w Polsce, więc on buduje tę opinię. Po drugie, widzimy ilość wejść na to, ile w tym momencie osób pojawia się na naszej stronie, żeby ten ranking sprawdzić. Po trzecie, mamy takie dane z naszej innej imprezy, Salon Maturzystów. Robimy to we wrześniu w 15 miastach Polski. Objeżdżamy właśnie miasta wojewódzkie, żeby pokazywać ofertę uczelni, pokazywać tutaj, jak będzie wyglądać matura w danym roku. I tam przeprowadzamy ankiety i jak najbardziej temat brania pod uwagę rankingu perspektyw pojawia się de facto zawsze. Ja powiem szczerze, że nawet ostatnio organizowaliśmy taką imprezę poświęconą kształceniu inżynierskiemu kobiet, perspektywy Women in Tech Summit. Wielka impreza, 14 tysięcy osób i de facto zawsze pojawił się ten temat w naszych rozmowach, że osoby na przestrzeni ostatnich 25 lat brały pod uwagę ten ranking, mówiły to w bardzo osobisty sposób właśnie o sobie. I nie tylko ten, ale ten, o którym rozmawialiśmy poza anteną, także ranking liceów i techników, który też jest takim wskaźnikiem. Pierwszy ranking 92 rok, właśnie licea i technika. Pierwszy ranking uczelni 2000 rok, więc no jest to kawał historii. To za chwilę do tego wrócę jeszcze, do tych liceów, ale czy bywa tak czasem, że absolwenci szkół średnich wybierają, posługują się tym rankingiem, żeby wybrać uniwersytety, które są nieco dalej w rankingu? Będzie łatwiej, sobie myślą. Ja myślę, że podejście jest różne. Jest tak różne, jak zależnie od osób. Nie wszyscy są gotowi do tego, żeby wyjechać na przykład do Warszawy na uczelnie, a widzą w rankingu, że są uczelnie, które bardzo nie odstępują też tym najlepszym w statystykach uczelniom. Po drugie, trzeba powiedzieć, że w tych rankingach kierunkowych, czyli konkretnych kierunków studiów, w których mamy tutaj 74, nie zawsze wygrywają warszawska uczelnia, czyli UW i Uniwersytet Jagielloński. Są też inne uczelnie, które są topowe, więc to jest też ważny wskaźnik na to, co chcemy studiować. Są zdecydowanie kierunki, na których można... Warto studiować także w innych miastach i to bardzo ładnie pokazuje ten ranking, że w całej Polsce ten poziom akademicki rośnie i tych wyborów jest na pewno wiele. Ten ranking liceów publikujecie zwykle w styczniu, tak? Tak, dokładnie. Mam wrażenie, że absolwenci albo ci uczniowie, którzy są akurat w 8 klasie, jeszcze wtedy nie interesują się liceami. Pewnie tak, chociaż trzeba powiedzieć, że ten ranking po prostu działa przez cały rok. To są to jest siła właśnie perspektyw, że te rankingi są opiniotwórcze przez cały rok do momentu publikacji kolejnego rankingu, więc moment publikacji jest pewnym wskaźnikiem do jakiejś takiej ewaluacji tego, co się chce, a sam pan przyzna, że warto myśleć do przodu, już się zastanawiać, więc później tym tropem, jako pewnym drogowskazem można iść, żeby doprecyzować tego, co się chce. Mamy oczywiście, bo o tym mniej mówiliśmy, też bardzo mocny sektor uczelni prywatnych i tutaj też można zobaczyć, jak te uczelnie, jak już się przejdzie przez ten etap liceów i techników, jakie uczelnie, także prywatne, wiodą prym w Polsce, a także są ważnymi uczelniami w Europie. Mam przed sobą gazetę, miesięcznik Perspektywy. Nawet chyba słychać, że ten papier tak szeleści bardzo ciekawie i przyjemnie. Tam jest mnóstwo statystyk i mam wrażenie, że mnóstwo pracy włożonej w ten numer. Tak, tak. Jest to tak naprawdę całoroczna praca tutaj naszej kapituły, bo jakby to, jakie są kryteria danego rankingu, decyduje kapituła. Oczywiście te zmiany z roku na rok nie są duże, to są około 5%, żeby tutaj nie zaburzyć tego rankingu. Jest tutaj pan profesor Michał Klajberg jest przewodniczącym i cała kapituła obejmująca najtęższe umysły naszego kraju, także przedstawicieli różnych organizacji, które prowadzą statystyki polskie w Polsce, Elsevier, OPI czy Urząd Patentowy podają nam dane, bo to właśnie jest ważne. My to opieramy w dużej części na dane międzynarodowe, na dane polskie, na dane ZUS-u, więc to jest ranking oparty o dane, na którym pracujemy de facto cały rok, więc dziś kończymy kwestię rankingu tegorocznego i zaczynamy pracować nad następnym. Jesteście fundacją edukacyjną Perspektywy. Fundacja zajmuje się tylko tym, czy jeszcze jakieś inne zadania przed sobą stawia? Tutaj prezes Waldemar Siwiński, który jest prezesem założycielem oraz prezes Bianka Siwińska budują cały czas nowe propozycje edukacyjne, nowe pomysły, bo mamy oczywiście rankingi, mamy też ranking MBA, mamy ranking uczelni technicznych europejskich, więc tutaj jeżeli chodzi o rankingi, to mamy tutaj to. Robimy targi edukacyjne, organizujemy też wiele akcji związanych z edukowaniem przede wszystkim kobiet w obszarze branży IT. Stąd wielka, naprawdę wielka impreza, na której może część z Państwa była, to jest Women in Tech Summit, które odbyło się 12-13 czerwca w warszawskim Expo. 14 tysięcy osób fizycznie z 82 krajów. Więc te działania są bardzo szerokie, a pod jednym hasłem, po to, żeby promować edukację nowoczesną, inklusywną, międzynarodową, tworzymy także taką akcję Study in Poland, która jest organizowana z KRASP, czyli tutaj konferencją rektorów akademickich Polski, który trwa od wielu lat i doszliśmy do poziomu z ponad 100 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce. Więc te działania